Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 listopada, jest 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Parlament Europejski poparł projekt zmian w unijnych traktatach. O wojnie na Ukrainie, konflikcie na Bliskim Wschodzie i przyszłości Unii rozmawiali w Pradze prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Nie dla strefy czystego transportu. W Krakowie odbył się protest przeciwko ograniczeniu wjazdu do miasta niektórych samochodów. Parlament Europejski poparł projekt zmian w unijnych traktatach. Za raportem w tej sprawie głosowało 291 europosłów, przeciw było 274, a od głosów wstrzymało się 44. Resolution as a whole adopted. Zaakceptowany przez Europarlament projekt oznacza niemal całkowite ograniczenie prawa weta państw członkowskich w takich sprawach jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo czy podatki. W myśl projektu do kompetencji dzielonych między wspólnotę a państwa członkowskie przeszłyby kwestie bezpieczeństwa, obronności, zdrowia publicznego, ochrony granic, polityki zagranicznej, obrony cywilnej, przemysłu i edukacji. Natomiast kompetencjami zarezerwowanymi dla Unii byłyby sprawy środowiska i różnorodności biologicznej oraz negocjacje w sprawie zmian klimatu. Decyzja Europarlamentu nie przekłada się jednak na automatyczną zmianę traktatów. Jest to kolejny krok w wieloetapowej procedurze, w której uczestniczą instytucje europejskie i przedstawiciele władz państw członkowskich. A w końcowej fazie wymagana jest ratyfikacja przez wszystkie kraje członkowskie. Karol Darmoros, Polskie Radio. O wojnie na Ukrainie, konflikcie na Bliskim Wschodzie i przyszłości Unii Europejskiej rozmawiali na praskich Hradczanach przywódcy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Była także mowa o rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej i wspólnym funduszu wyszehradzkim. Polskę na szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej reprezentował prezydent Andrzej Duda. Głównymi tematami naszych dzisiejszych rozmów, dyskusji, wypowiedzi był właśnie Fundusz Wyszehradzki, jego funkcjonowanie, jego wpływ na rozwój naszego regionu, jego wpływ na rozwój naszych społeczeństw i także na to, jak jesteśmy postrzegani na zewnątrz. W drugiej części obrad plenarnych dyskutowaliśmy na temat innowacyjności, kreatywności i stwarzania pól, zwłaszcza dla młodych ludzi, do tego, żeby mogli się w naszych krajach rozwijać. Mówiliśmy też o rozwoju infrastruktury i o rozwoju gospodarczym naszych krajów. Prezydenci dyskutowali także o współpracy transgranicznej, kolei dużych prędkości, bezpieczeństwie energetycznym i surowcowym. Nie dla strefy czystego transportu. Pod takim hasłem w Krakowie odbył się protest przeciwko ograniczeniu wjazdu do miasta niektórych samochodów. Zdaniem protestujących nowe przepisy ograniczą m.in. prawo do swobodnego przemieszczania się. Po prostu tworzą nam getta. Teraz będzie getto Kraków, później będzie getto Warszawa. No katastrofa. Getto bogatych ludzi, którzy będą mieli nieograniczone prawo przemieszczania się po mieście, a tacy, którzy powiedzmy troszkę mniej mają tych zasobów, niestety będą wykluczeni i skazani na komunikację miejską. Diesel jest bardziej ekologiczny niż jakiś samochód elektryczny, który zapali się i płonie, bo nie można go zgasić. Strefa czystego transportu jest szkodliwa i absurdalna. Wszelka emisja spalin z samochodu spalinowego zależy od wielu czynników, nie tylko od rocznika. Radni przyjęli, że tylko od rocznika. My chcemy być Krakowem, a nie Krakowkiem dla bogatych. Bez tych przepisów nie poprawi się powietrze w mieście, mówi z kolei Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego. Jeżeli nie strefa czystego transportu, to wciąż problemy ze zdrowiem krakowian. To wciąż problem z zanieczyszczeniami powietrza w Krakowie, zwłaszcza jeśli chodzi o tlenki azotu. Tlenki azotu przede wszystkim produkowane są przez samochody, zwłaszcza stare samochody, zwłaszcza te z silnikiem diesla. Dlatego nie chcemy ich w Krakowie, nie chcemy ich na krakowskich ulicach. Kraków jako pierwsze miasto w Polsce wprowadziło strefę czystego transportu. Od lipca nie wjadą tu samochody niespełniające norm emisyjnych. Przepisy zostały zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Izabela Dłużyk znalazła się na liście BBC 100 kobiet roku. Polka była bohaterką programu BBC World Service, gdzie z mikrofonem oprowadzała słuchaczy po świecie dźwięków Puszczy Białowieskiej. Jest Michelle Obama, jest Amal Clooney, zdobywczyni złotej piłki Aitana Bonmatty i aktorka Ameryka Ferrera. Jest też Izabela Dłużyk, która z godzin nagrań wyłuskuje frapujące brzmienia. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby szukać dźwiękowo takich obrazów, które będą inspirujące. mogą skłonić do myślenia, mogą skłonić do zasłuchania, tak żeby to było coś, co po prostu nas skłoni do takiego przejścia do wewnątrz. To jest dla mnie najbardziej istotne. Moja rozmówczyni na co dzień pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą w południowo-wschodniej części kraju pogodnie, poza tym od północnego zachodu będzie się chmurzyć i padać. Najpierw śnieg, później śnieg z deszczem i deszcz i uwaga, nad ranem miejscami możliwe opady marznące, rzecz jasna powodujące gołoleć. Tej nocy najchłodniej na wschodzie, do minus 10 stopni temperatura spadnie, około minus 4 pokażą termometry w centrum, minus 1 na zachodzie, najwyższa temperatura nad samym morzem tej nocy do plus 2 stopni. Jutro więcej chmur niż dziś, będzie padał deszcz, w centrum na wschodzie i południu także deszcze ze śniegiem i tak, że możliwe opady marznące, więc na drogach, chodnikach również jutro może być ślisko. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem do 95, a wysoko w górach w porywach jutro nawet do 110 km na godzinę. A na termometrach jutro od zera na Podkarpaciu, 6 stopni w centrum, na Suwalszczyźnie i na Dolnym Śląsku, na Pomorzu 10, a na wybrzeżu do 11 stopni Celsjusza. Gorący temat dotyczący nie tylko Krakowa, jeżeli nie strefa czystego transportu, to co i jaki los właścicieli starszych aut z silnikiem diesla? Dwie dwójki, siedem trójek w tej, w pozostałych sprawach. Powiemy też o pierwszym dniu rywalizacji w nowym sezonie siatkarskiej Ligi Mistrzów, o tym już za pół godziny. No i okazuje się, że coraz chętniej przesiadamy się z aut do pociągów. PKP Intercity bije kolejny rekord, o tym już za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. Where Lenny Krawiec w audycji popołudniowej 10 minut po godzinie 16. Wygląda na to, że polska kolej wraca do łask. Przewoźnicy notują coraz lepsze wyniki. A imponuje zwłaszcza statystyka PKP Intercity. Firma do tej pory przewiozła rekordowe w swojej ponad 20-letniej historii 60 milionów pasażerów, a do końca roku dojdzie pewnie kolejnych 7 milionów. O powrocie kolei na właściwe tory Kuba Witkowski. Jedziemy pociągiem do Sopotu, do Trójmiasta. Pan Michał właśnie podjął taką decyzję. Wraz z rodziną rusza w ten weekend. Pogoda jest jaka jest. A druga kwestia też jest taka, że jednak mimo wszystko do Trójmiasta z Warszawy dostać się pociągiem jest bardzo szybko. I przede wszystkim można sobie wtedy odpocząć też w pociągu. A nie ukrywam, że dla dzieci też jest to dodatkową atrakcją. I takich jak on jest coraz więcej. W każdym miesiącu 2023 roku do pociągów PKP Intercity wsiadała rekordowa liczba pasażerów. Mówi Cezary Nowak z PKP Intercity. Najwyższy wynik zanotowaliśmy w lipcu, kiedy to z naszych usług skorzystało 7,1 miliona podróżnych. Dniem z najwyższą frekwencją był 11 sierpnia, kiedy naszymi pociągami pojechało aż 254 tysiące pasażerów. I to wszystko przy trwających modernizacjach, remontach, które wpływają na słabą punktualność kolei. Rzeczywiście wygląda na to, że pasażerowie przekonali się z powrotem do kolei. Mówi Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Wyniki przewozowe Intercity, a zresztą nie tylko Intercity, bo wielu przewoźników regionalnych idą w górę i chyba w końcu zaczynamy odbijać się na kolei od takiego dna, od takich ciemnych wieków, kiedy była to gałąź skazana na likwidację. I aż szkoda, że kolej nie zawsze jest konkurencyjna do samochodu. Cenowo tak dla rodziny jednak ekonomicznie bardziej jest jechać samochodem niż pociągiem. Tu dużo mogłaby wnieść realna konkurencja na torach. To pokazuje zresztą branża lotnicza. Tam też kiedyś mieliśmy monopolistę. Polacy oglądali samoloty głównie na obrazkach i na niebie, a dzisiaj wsiadają w rozmaite linie, czasem tanie albo bardzo tanie, latają po całej Europie dzięki temu, że mamy konkurencję. A o tym na razie niestety nie słychać. Tak czy siak, kolej się modernizuje, przybywa nie tylko wyremontowanych dworców czy linii kolejowych, ale i nowych wagonów i lokomotyw. Dziś rozstrzygnęliśmy postępowanie na zakup 46 lokomotyw elektrycznych, które wyprodukuje dla nas Newag. To, co jednak będzie prawdziwym dopalaczem dla rozwoju polskiej kolei, to budowa nowych linii. Nie wiem, jak się rozstrzygnie sprawa Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale niewątpliwie ta linia łącząca Warszawę, Łódź i Wrocław, nowa linia przystosowana do prędkości 300-350 km na godzinę, to by była taka nowa jakość na polskiej kolei. To byłby też impuls, tak było zresztą z drogami, do kolejnych tego typu inwestycji. A może to by była odpowiedź, ale mu jaka musiałaby być wielka ta strefa czystego transportu na zakaz wjazdu, szczególnie starych diesli. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa komentarze. 13 minut po godzinie 16. Hey. 16:16, a więc remis na naszej tablicy wyników. O tym już mówiliśmy. Parlament Europejski poparł projekt zmian w unijnych traktatach. Przypomnijmy, główne założenia projektu to niemal całkowite ograniczenie prawa weta państw członkowskich w takich sprawach jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo czy podatki oraz rozszerzenie katalogu wyłącznych i współdzielonych kompetencji Unii Europejskiej. Chciałbym zwrócić uwagę radia na już w zasadzie kończące się prace w sprawie głosowania nad centralizacją decyzyjności Unii Europejskiej nad państwami członkowskimi. I jeśli parlamenty państw członkowskich się na to zgodzą, zostaniemy pozbawieni decyzyjności m.in. w sprawach fiskalnych, zdrowotnych, wojskowych. Ponadto kończą się prace nad cyfrowym pieniądzem, całkowicie programowalnym, który pozbawi nas w przyszłości gotówki. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szymkowski-Welsenk zapowiedział, że Polska będzie poszerzała koalicję sprzeciwu wobec zmian traktatowych Unii Europejskiej. O tym jeszcze dziś w audycji popołudniowej powiemy. I to za kilka minut. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule, warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie. I mów mi dobrze, nie mów mi źle. Okutą w obwolutę twoich ramion i łód. I czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż. I w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę wodach mórz, cichych westchnień, wyssanych z twoich ust. I mów mi dobrze, językiem jakim chcesz. Mów mi dobrze, tylko nie mów mi źle. W audycji popołudniowej także emocje sportowe 20 minut po godzinie 16. Tym bardziej nas cieszą pierwsze mecze siatkarskiej Ligi Mistrzów. Nową edycję rozgrywek, co cieszy rzecz jasna polskich kibiców, ostatnio zdominowanych przez polskie zespoły, przybliży Krzysztof Łoniewski z Trójkowej redakcji sportowej. I najpierw na tapet bierzemy obrońców tytułu. Zaksa Kędzierzyn-Goźle trafiła do grupy z Olympiakosem Pireus z Grecji, Roselare z Belgii i Ziratem Bankasi z Turcji. Tak tuż przed pierwszym meczem nowego sezonu wypowiadał się trener Zaksy Finn Tuomas Samelvuu. Very important to start well and for sure will be a very difficult game. To bardzo ważne, wystartować dobrze i to na pewno będzie trudny mecz. Wiemy, w jakim momencie jesteśmy, mamy swoje kłopoty, ale wygraliśmy dwa ostatnie mecze w plus lidze i to nam dodało pewności siebie, ale też pokazało, co mamy do poprawy. Liga Mistrzów to inne zawody, pewnie także inne emocje. Champions League is a different competition, maybe different emotions. Stwierdził Tuomas Samuel-Wuo, a co za 5-12 widzę mistrzów powiedział przyjmujący Zaksy Bartosz Bednosz? Myślę, że będzie dla nas bardzo ważne, by wejść jak najlepiej w tą tegoroczną Ligę Mistrzów. Zespół na pewno doświadczony, złożony z zawodników, którzy już niejedno w swoim życiu wygrali, także fajne widowisko dla kibiców stworzymy. Tak, między innymi o pierwszym rywalu Olympiakosie Pireus mówił Bartosz Bednosz. Gdy siatkarze Zaksy będą już, mówiąc kolokwialnie, po robocie, do akcji wkroczą mistrzowie Polski. Jastrzębski Węgiel wieczorem zmierzy się z mistrzem Hiszpanii, Guaguas Las Palmas. Yeah, it's always nice to play this competition because it's the... Zawsze jest dobrze grać w tych rozgrywkach, nie ma przecież ważniejszych w Europie. Tu jest najwyższy poziom. Wiem, że jesteśmy faworytami grupy, ale do każdego meczu szykujemy się rzetelnie, w pełni skoncentrowani, bo wszyscy chcą pokonać finalistę. Naszym pierwszym celem jest wyjście z grupy i awans do ćwierćfinałów. Tam będzie już zupełnie inna rozgrywka. We have to try to finish first of our group to qualify directly for the quarterfinal. And then it will be a new competition. Mówił Benjamin Toniutti. Inny z reprezentantów Francji występujący na Górnym Śląsku, atakujący Jean-Patry, zagra dziś chyba z większą determinacją od starszego i bardziej doświadczonego kolegi z kadry trójkolorowych. I will play for the first time the Champions League. I'm really excited because... To będzie mój debiut w Lidze Mistrzów, z czego bardzo się cieszę. To bardzo cenne doświadczenie. Myślę, że to ważne dla każdego zawodnika, by móc rywalizować z najlepszymi w Europie. Zarówno ja, jak i cała drużyna chcemy kontynuować proces ulepszania naszej gry. Cieszymy się, że będziemy mogli uczestniczyć w tych zawodach. Tyle Jean-Patry i jeszcze ważna informacja. Po 7-letniej pauzie do gry w Lidze Mistrzów wraca Asseco Resovia Rzeszów. Swego czasu nawet druga w Final Four. Teraz będzie próbowała nawiązać do dobrych tradycji. Jutro w pierwszym spotkaniu grupowym zmierzy się z Tour z Francji. No to pozostaje nam kibicować. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle dziś meczem z greckim Olympiakosem rozpoczną rywalizację w grupie A Ligi Mistrzów. Początek spotkania o 18:00. A w innym środowym meczu w grupie D Jastrzębski Węgiel zagra z hiszpańskim La Palma. Z początek tego spotkania o 20:30, oczywiście w wiadomościach sportowych więcej na temat tych spotkań. Kibicujemy naszym, 23 minuty po 16:00. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder. serdecznie. Imagine Dragons, a już za chwilę skrót serwisu, ekonomia w trójce i pogoda. Wcześniej ostrzeżenia dla kierowców, m.in. jadących ekspresową trójką w zachodniopomorskim. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Grill elektryczny Tefal OptiGrill Plus XL za 749 zł. Taniej o 30 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 779 zł. MediaMarkt. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 złote więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Media Expert. 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Środa. Na przykład lekki laptop Asus Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Kongres 3W. Woda, wodór, węgiel. 27-28 listopada. Warszawa. Zarejestruj się już dziś na www.kongres3w.pl. Najważniejsze wydarzenie dla innowatorów z Polski i ze świata. Aktualne trendy technologiczne, inspiracje, wymiana doświadczeń, integracja i networking. Światowej sławy eksperci. Profesor Michio Kaku, Andrzej Dragan, Joanna Jurga, Marek Kamiński, Fion Ferreira i wielu innych. Zarejestruj się już dziś na www.kongres3w.pl. Wejdź do świata 3W. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Zestaw do zabudowy Amika. Piekarnik i płyta indukcyjna za 1498 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2468 zł. A suszarka Bosch z pompą ciepła już za 1999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2849 zł. Dostępna też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Radio Nawigator Trójki. Informacje dla kierowców. Maciej Oswald, witamy ponownie. Zaczynamy od ekspresowej trójki. Między węzłami Gryfino i Pyrzyce po kolizji ciężarówki z autem osobowym jednym pasem w kierunku Szczecina nie przejedziemy. Oprócz tego utrudnienia w zachodniopomorskim są na dziesiątce w Kaliszu Pomorskim, gdzie zderzyły się dwa samochody ciężarowe i auto osobowe. Droga jest całkowicie zablokowana i tak będzie do odwołania. A co dzieje się w Babicy? To krajowa 19 Rzeszów do Marac. Tam po kolizji dwóch samochodów osobowych jest ruch na zmianę jednym pasem. Na obwodnicy Opola też mogą być utrudnienia. Zderzyła się tam ciężarówka i dwa samochody osobowe. Droga jest zablokowana. W Warszawie ostrzegamy na Mokotowie po czołowym zderzeniu autobusu i samochodu osobowego na skrzyżowaniu Alei Wilanowskiej i Rodziny Hiszpańskich mogą być utrudnienia w ruchu w kierunku Marynarskiej. 16.30, czas na skrót serwisu trójki. Romuald Wójcik. Parlament Europejski opowiedział się za zmianą unijnych traktatów. Projekt przepisów ma 12 grudnia trafić do Rady Ministrów do Spraw Europejskich. Główne zmiany to m.in. rezygnacja z zasady jednomyślności w 65 obszarach oraz przeniesienie kompetencji z państw członkowskich do Komisji Europejskiej w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, ochrony granic, obrony cywilnej, przemysłu czy edukacji. Nie możemy cofnąć się ani o krok, jeśli chodzi o rozwój sił zbrojnych, napisał na platformie X minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak odniósł się do słów sekretarza obrony USA Lloyda Austina, który powiedział żołnierzom amerykańskim stacjonującym w Polsce, że mogą znaleźć się na linii frontu, jeśli Rosja opanuje Ukrainę. 300-tysięczna armia i kontynuacja rozpoczętych programów zbrojeniowych to jedyna słuszna droga. Tu chodzi o naszą niepodległość, podkreślił szef MON. Co czwarty rak złośliwy u mężczyzn to nowotwór urologiczny. Listopad jest miesiącem solidarności z chorymi na raka gruczołu krokowego i jąder. Konsultant krajowy do spraw urologii profesor Tomasz Szydełko przypomina, że wczesne wykrycie daje szansę na skuteczne leczenie. żeby mężczyźni badali się sami, zwłaszcza w odniesieniu do nowotworów jąder. Jeśli chodzi o nowotwory gruczołu krokowego, trudno się samemu zbadać, lepiej powierzyć to badanie specjalistom. Namawiamy wszystkich mężczyzn, żeby zgłosili się do urologa na badanie kontrolne raz w roku od 50 roku życia. Co roku w Polsce rak prostaty wykrywany jest u około 15 tysięcy mężczyzn. Kolejny serwis Trójco 17. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Znowu kupujemy. Sprzedaż detaliczna odbiła kolejny miesiąc, tym razem z przytupem i powyżej oczekiwań ekonomistów. Odliczając wpływ inflacji, sprzedaż wzrosła w październiku o 2,8% rok do roku. Komentarz GUS-u wskazuje na poprawę sprzedaży przede wszystkim w segmencie paliw, gdzie obserwujemy wzrost o 17%, motoryzacji ponad 12%, a także niewielki wzrost sprzedaży farmaceutyków i kosmetyków. Spadki wciąż następują w handlu prasą, książkami, meblami, sprzętem RTV AGD oraz tekstyliach. Spadek inflacji przy solidnym wzroście wynagrodzeń wspiera odbicie konsumpcji. Tak mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodajmy, że sprzedaż detaliczna, porównując miesiąc do miesiąca, wychynęła spod kreski pierwszy raz od 9 miesięcy. Co dalej z VAT-em na żywność? Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Suski w rozmowie z Polskim Radiem przyznał, że od nowego roku najpewniej wróci 5% stawka na jedzenie. Utrzymać należy jego zdaniem tarczę energetyczną. Tymczasem do laski marszałkowskiej trafił projekt klubu PiS przedłużający zerowy VAT na żywność do połowy przyszłego roku. Trzeba oddzielić narrację polityczną od sfery faktów i prawa. Tak mówi w wywiadzie dla PAP nowy rzecznik NBP Wojciech Andrusiewicz. Odnosi się w ten sposób do postulatów postawienia szefa banku centralnego przed Trybunałem Stanu, gdyby politycy obecnej sejmowej większości stworzyli rząd. Zarzucają oni Glapińskiemu m.in. szkodliwy ich zdaniem program skupu obligacji w czasie pandemii. Jeżeli ktoś stara się podważyć to działanie Narodowego Banku Polskiego, jak i to wcześniejsze o podnoszeniu stóp procentowych, to zwrócę uwagę na opinię Europejskiego Banku Centralnego, który pozytywnie ocenił skup obligacji. Zwrócę również uwagę na ocenę Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, które zarówno w kwestii podnoszenia stóp, jak i w kwestii obligacji pozytywnie oceniły działalność Narodowego Banku Polskiego. Andrusiewicz powiedział też, że postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu negatywnie odbiłoby się na przykład na notowaniach złotego czy polskiej giełdzie. Sprawdźmy więc, jak mają się te notowania. Dolar kosztuje teraz 4 zł i 2 grosze, frank jest po 4,54, euro kosztuje 4,37, funt brytyjski 5 zł i 1 grosza, WIG 20 delikatnie pod kreską, a dokładnie 0,3%. Jutro zdecydowanie więcej chmur niż dziś, do tego będzie padał deszcz w centrum, na wschodzie i na południu, także deszcz ze śniegiem, a miejscami możliwe marznące opady deszczu powodujące gołoleć. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany, dość silny w górach i nad morzem porywisty. Jutro od zera na Podkarpaciu, 6 stopni w centrum, na Suwalszczyźnie oraz na Dolnym Śląsku, 10 na Pomorzu, a 11 to najwyższa temperatura na jutro na wybrzeżu. Synoptycy zapowiadają załamanie pogody w całym kraju. W najbliższych dniach porywy wiatru mogą zbliżać się do 100 km na godzinę. Dodatkowo wystąpią opady marznące. Na drogach, na chodnikach zrobi się ślisko. Ach, tak gołoleć. Prognozowane są także burze śnieżne. Zatem w ostatnim tygodniu listopada taka zimowa wersja jesieni. Na szczęście rozgrzewające nagrania już teraz stąsi. I wanna get close to you. wciąż zachwycają swoją charyzmą i talentem Stonesi, tu akurat w nagraniu z Eltonem Johnem. 22 minuty pozostały do godziny 17. Jak mówiliśmy w serwisie, Parlament Europejski poparł projekt zmian w unijnych traktatach. Za raportem w tej sprawie głosowało 291 europosłów, przeciw było 274, a od głosu wstrzymało się 44 eurodeputowanych. Główne założenia projektu to niemal całkowite ograniczenie prawa, weta państw członkowskich oraz rozszerzenie katalogu wyłącznych i współdzielonych kompetencji Unii. O wynikach głosowania Karol Darmoros. Decyzja Europarlamentu to zielone światło dla uruchomienia kolejnego etapu na drodze do zmiany unijnych traktatów. O tym, co stanie się w kolejnych tygodniach, czyli o przekazaniu projektu na forum Rady Unii Europejskiej, mówił współautor propozycji Guy Verhofstadt z frakcji liberałów. To stanie się 12 grudnia i zamysł jest taki, by z posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych wysłać projekt od razu do Rady Europejskiej. Głosowanie podzieliło największą frakcję chadeków. Przeciw zmianom głosowali m.in. polscy europosłowie PO i PSL, a jednym z autorów raportu był ich kolega z frakcji Europejskiej Partii Ludowej Sven Simon z niemieckiego CDU, który tak tłumaczył wyrównany wynik głosowania. Jeśli miałbym podsumowywać, dlaczego wielu moich kolegów nie zostało przekonanych, czuło się jeszcze nieprzekonanych lub nie było przekonanych dziś, to wielu mówiło, że te zmiany to za dużo, a gdybyśmy wybrali 5, 6, 7 istotnych poprawek do traktatów, to może oni mogliby je poprzeć. Przeciw projektowi głosowali europosłowie PiS z frakcji konserwatystów. Ryszard Legutko podkreślał, że te propozycje zagrażają suwerenności Polski. Państwo bez tych kompetencji właściwie przestaje być państwem, ma mniejszą władzę niż szwajcarski kanton. Druga rzecz to jest praktyczna likwidacja prawa weta. Konserwatyści są jednak pozytywnie zaskoczeni niewielką różnicą w głosowaniu i ich zdaniem to daje nadzieję, że ostatecznie projekt zmiany traktatów upadnie. Jeżeli będziemy wywierać presję na rządzących, tych, którzy w tej chwili zmontowali koalicję większościową w polskim parlamencie, ale zamierzają już niebawem zasiąść do stołu rządowego jako koalicja, to trzeba im uświadamiać, że głos polskiego rządu będzie niezwykle istotny. Podkreślała europosłanka Beata Szydło. Już na grudniowym szczycie unijni przywódcy zwykłą większością mogą zezwolić szefowi Rady na zwołanie konwentu. To ciało, które ma szczegółowo omówić traktatową reformę. Kolejny etap to wypracowanie przez konwent w drodze konsensusu zalecenia dla konferencji przedstawicieli rządów państw członkowskich. Także w tym kroku zmiany są przyjmowane w drodze konsensusu. Ostatni akt to ratyfikacja reformy traktatów przez każdy kraj członkowski według procedur określonych przez prawo poszczególnych państw. Parlament Europejski poparł projekt zmian w unijnych traktatach. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy wracać także jutro w audycji popołudniowej w specjalnym wydaniu Euronetu. Oczywiście na ten temat już teraz polecamy. Co to życie, mamo?

your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Mam Foreign Sans w audycji popołudniowej na 10 minut przed godziną 17. No co pozostaje? Komunikacja miejska, podpowiada pan Rafał. No właśnie, jeśli jeżdżą państwo komunikacją miejską, na pewno nieraz państwo narzekali na brak przystanków. Ale okazuje się, że w Polsce jest dość duża grupa osób, których denerwuje właśnie obecność przystanków. Więcej o tym opowie Józef Niewiarowski. Gdy zajrzymy do sieci po wpisaniu hasła walka o przystanek, znajdziemy wiele artykułów na temat tego, jak mieszkańcy wywalczyli sobie dostęp do komunikacji zbiorowej. Jednak gdy zmienimy jedno słowo i zamiast tego napiszemy spór o przystanek, okaże się, że czasami mieszkańcy toczą z komunikacją zbiorową swoiste batalie. Mieszkańców czasami irytuje sama obecność przystanku. Adam Orzechowski ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. One głównie występują w tych miejscach, gdzie ta infrastruktura jeszcze nie nadążyła rozbudową nowej zabudowy. Temat irytującego przystanku podjęła ostatnio jedna z ogólnokrajowych redakcji. Tuż w sąsiedztwie fragment sondy Superekspresu. Nie za bardzo tu tutaj jest miejsce na przystanek z uwagi na to, że Petra jest niedaleko. A co pan o tym sądzi, że tyle miejsc parkingowych zostanie zabrane? To jest kiepska sprawa, bo miejsc parkingowych brakuje tutaj na tym osiedlu. Wyjaśnijmy. Na warszawskim Witolinie, tuż obok redakcji Superekspresu, powstaje zbiorczy przystanek dla autobusów z pobliskiej pętli. Opublikowany przez nich artykuł sugeruje, że pętla będzie nieczynna dla podróżnych. Otóż rzecznik warszawskiego ZTM-u Tomasz Kurent prostuje. Oczywiście pętla pozostaje. Pasażerowie będą mogli wsiąść do autobusów wybranych przez siebie albo na pętli, albo na przystanku zbiorczym, gdzie będą stawały autobusy, które jadą w jednym kierunku. Według rzecznika ZTM-u redakcji nie spodobało się to, że nowy przystanek odbierze dziennikarzom kilka miejsc parkingowych. Przystanek zamiast parkingu często irytuje miejskich kierowców. Na przykład przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie od lat stoi przystanek Widmo, zachowany na wypadek awarii. Przystanek tam jest, mimo że teoretycznie można byłoby to miejsce wykorzystać nawet chociażby na parkowanie równoległe. To jest chyba taki najbardziej denerwujący mieszkańców przykład. Albo taki przykład. Miasto buduje przystanek na prywatnej działce, bo jest taka konieczność, a potem działka zmienia właściciela. Po drodze były śmierci w tej rodzinie. Wacław Zoń, zastępca burmistrza miasta Limanowa. I teraz mamy nowego właściciela tejże działki, na której rzeczywiście jest posadowiony przystanek. Nowa właścicielka działki dosłownie odgrodziła przystanek. Wolność Tomku w swoim domku, a władze miasta załamują ręce. Komunikacji zbiorowej nie ma, źle. Pojawia się i tak niedobrze. Przystanek. O, takiej porze jak teraz to pewnie ogrzewany i podświetlany to marzenie niejednego pasażera. Przystanek zamiast parkingu, przystanek widmo i mój ulubiony przystanek na żądanie. No, temat do dyskusji. 1, 2 albo 3. 2 dwójki, 7 trójek. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem, że cię bogate pełne sekretów w szarym człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy.